taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 października, jest 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla 43-latka, który w sądzie w Szczecinie zaatakował ochronę siekierą. Nagrody totus rozdane. Za chwilę relacja naszego reportera. Zmienia się geometryczny środek Polski. Gdzie będzie teraz, jeśli nie w piątku w powiecie łęczyckim? Mężczyzna, który z siekierą wtargnął wczoraj do budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie przy Małopolskiej, zaatakował ochroniarza. Usłyszał zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa. 43-latek z siekierą zaatakował pracownika ochrony, po czym wyszedł, a gdy wrócił, niósł ze sobą dwa kanistry z benzyną. Obezwładniło go dwóch klientów sądu. Mężczyznę przejął policjant, który zjawił się na miejscu. 43-latek krzyczał, że sąd krzywdził jego rodzinę i że jest lekarzem, psychiatrą, jak się okazało. W samochodzie miał jeszcze 100 litrów benzyny w kanistrach. Do sądu trafił wniosek o 3-miesięczny areszt dla niego. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono tegoroczne nagrody Totus Tus. Statuetki otrzymali twórcy promujący wartości chrześcijańskie, zainspirowani w swojej działalności postacią papieża Polaka. Wyróżnienia kapituła konkursowa przyznała w 5 kategoriach. Kim są zwycięzcy? To pytanie do Michała Fedusio, który jest na gali. W gronie zwycięzców za propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II znalazł się dominikanin, teolog Jarosław Kupczak. Myślę z wdzięcznością o tych wszystkich ludziach, dzięki którym tutaj jestem. Totus Tus medialny trafił do redakcji Katolickiej Agencji Informacyjnej. Nagrodę w imieniu dziennikarzy odebrał redaktor naczelny Marcin Przeciszewski. Wskazywał, że z redakcją KAI wiąże się ściśle postać patrona tego wyróżnienia, biskupa Jana Chrapka. 25 lat temu był współtwórcą Katolickiej Agencji Informacyjnej i wyznaczył jej program. Pod koniec uroczystości wręczono także nagrodę specjalną Totus Tuus. Uhonorowano nią byłą premier i ambasador przy Stolicy Apostolskiej Hannę Suchocką. W każdej sytuacji, w której przyszło mi pełnić różne funkcje, to nauczanie Jana Pawła II dawało mi siłę. Za osiągnięcia w dziedzinie promocji i godności człowieka nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Hospicjum Świętego Kamila w Bielsku Białej. Z kolei profesor Ryszard Peryt dostał Totusa za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej. Michałowi Fedusio bardzo dziękuję za te relacje. Zmienia się geometryczny środek Polski. Ma być nadal w województwie łódzkim, ale już nie w piątku w powiecie łęczyckim, tylko w Nowej Wsi pod Kutnem. Naukowcy wskazali jako środek Polski miejsce znajdujące się na posesji państwa Ilony i Franciszka Piaseckich. Kobieta przyznaje, że szkoda jej mieszkańców piątku. Trochę im współczujemy oczywiście, bo już się pewnie przyzwyczaili. Dla nas na razie to jest szok i trochę się tak czujemy jak w filmie u pana Barei. Cały czas przygotowania, ktoś przyjeżdża, rozstawia namioty, tak jeszcze tu czekam, aż misia nam zrzucą ze słomy na podwórko, ale na razie jeszcze chyba się nie zapowiada. Także no, my jesteśmy zadowoleni. Nie każdy coś takiego ma na działce. Właścicielka działki, na której znajduje się nowy środek Polski, mówi też o korzyściach, jakie mogą się z tym wiązać. To, że zwalniają samochody, jak przejeżdżają koło naszego domu, tak, latają drony, pokazują nas palcem, no może jakaś droga będzie zrobiona, tak, słyszałam, że mają być dwie latarnie koło domu, o które się też nie mogliśmy wcześniej doprosić, także jakieś tam korzyści będą, na pewno. W najnowszych badaniach naukowcy uwzględnili nie tylko lądową powierzchnię kraju, ale także wody terytorialne Polski, stąd nowe dane i nowy środek. Ukraiński minister obrony generał Stepan Półtorek odchodzi z armii, nie rezygnuje jednak z takim ministra obrony. Jest to wynik reformy armii, która zakłada, że szefem resortu musi być osoba cywilna. O szczegółach Paweł Łuszko. O odejściu generała Półtoraka z armii poinformował ukraiński prezydent. Jak podkreślił, zwalnia generała ze służby wojskowej. Nie jest to jednak kara za złą pracę, ale wyraz uznania. Petro Poroszenko zaznaczył, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie narodowym od 1 stycznia Ministerstwem Obrony powinien kierować cywil. Doceniając wkład generała Stepana Półtoraka w odrodzenie ukraińskiej armii, podjąłem decyzję, aby nadal kierował on resortem obrony jako cywilny minister. Jest to uzgodnione z naszymi partnerami w NATO, a taka procedura w pełni odpowiada literze prawa. Petro Poroszenko odznaczył ministra obrony orderem Bohdana Chmielnickiego. Generał Stepan Półtorak sprawuje urząd ministra od października 2014 roku. Cywilna kontrola nad armią jest jednym ze standardów panujących w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ukraina deklaruje chęć wstąpienia do NATO i pod tym kątem reformuje swoją armię.

No tak, jestem bardzo monotematyczny od kilku dobrych tygodni, ale mam tylko nadzieję, że Państwo nie mają mi tego za złe, bo przecież chodzi o ten zespół i tę płytę. Najpiękniejsza muzyka na świecie na czas, kiedy zapada zmrok, to właśnie na teraz. Suede, The Blue Hour, Toys i Mistress przed chwilą. Czekamy, no nie możemy się doczekać, ale czekamy cierpliwie. Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem na ten telefon i na to potwierdzenie. Brett Anderson jest do waszej dyspozycji przez na przykład 20 minut. Czekamy. Co teraz? Smolik Fox. No chciałem powiedzieć, że to jest jak do tej pory moim zdaniem polski singiel roku, polsko-brytyjski singiel roku. Może tak. Tak sobie powoli marzę, żeby już wkrótce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tak donośnie, mocno ten utwór zabrzmiał i żeby na przykład jeszcze coś dołożyli, na przykład swoją wersję utworu Love Will Tear Us Apart grupy Joy Division, bo wiem, że taką grają. Kiedyś grali na pewno i słyszałem to. Przyznam, znakomita. Smolik Fox, On the Quiet, Loving on the Quiet. Jak można byłoby to przetłumaczyć? Miłość ukradkiem. Na przykład tak. Znakomita piosenka. Koniec, kropka. Znaczy nie koniec, ale kropka na pewno. Na dziś. Co teraz? Witamy ich na pokładzie przy Myśliwieckiej 357, chociaż to nie jest moja ulubiona chmura, a jednak strzygę uszami przy tej płycie, przyznam, nie raz i nie pięć. Texas Gentleman. Baby. We'll be right back. pięciu facetów, kapelusze, a może inaczej, kapelusiska, wąsiska i brody konkretne, oczywiście każdy w ciemnych okularach jeszcze. No i nazwa Texas Gentleman, to już wszystko się zgadza. W ubiegłym roku ukazała się ich debiutancka płyta zatytułowana Tex Jelly i właśnie tak się zaczyna. Hubby Dubby. Mogę tego nie pamiętać, mogę to jakoś omijać, czy ominąć w tej chwili, ale nie wiem, czy na przykład Piotr Baron zainteresowałby się takim zespołem. Może ich grał, może nie. Jeśli nie, to chętnie to Piotrkowi polecę. Texas Gentleman, tak się nazywają. No i wracamy do tematu zaczętego przy Myśliwieckiej 357 pod najlepszym radiowym adresem na świecie w ubiegłym tygodniu, kiedy to nadawaliśmy z festiwalu Cały Kazio 5 z Polanicy Zdroju. Tam pojawił się taki duet The Bar Brothers z płyty Queens of the Breakers. To teraz ciąg dalszy. And felt the when you were Tak, to jest dokładnie ta muzyka, którą kiedyś przed laty określaliśmy w Trójce jako coś, co nie ma końca, coś, co nie ma też początku. No a wszystko gdzieś tam w tym środku się pięknie mieli, wychodzą z tego takie cudowne motywy, jak w tym utworze Look Before It Changes, The Barr Brothers. Album zatytułowany, przypomnę, Queens of the Breakers z 2017 roku. Polecam bardzo gorąco. Teraz Jason Pierce, wracamy do jego postaci, do jego zespołu. Jason Pierce i grupa Spiritualized zaproszą nas po swojemu do tańca. Though I'm tired just sitting here talking with you, there's better things, you know, a lonely rock and roller can do. The hour is getting late, they're putting all our dreams away. Lord have mercy on all of our thoughts today. I should get away, but I would rather stay and dance. Come on, darling, let's dance. Although I'm tired just sitting here falling for you, things you know a lonely boy and girl can do. The hour is getting late, they're pulling all the curtains, drawing. We got the rest of our lives till the coming dawn. Hold my hand a while, we'll go out in style and dance. Come on, darling. No tak ewidentnie bardzo po swojemu zaprosili nas do tańca Let's Dance, Jason Pierce, Spiritualized z nowej płyty and Nothing Hurt. Za miesiąc i 4 dni, no tak to mniej więcej będzie w połowie listopada, powiedzmy, że 17, powinienem już Państwu na antenie przedstawiać nową płytę męskiego grania. Chciałbym być Twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran. Chciałbym bliżej być, Ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, Ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym bliżej być, Ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelizy. Chciałbym bliżej być, Ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym być teraz telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg co dobę. Jeszcze wspomnienia z 2017 roku z trasy koncertowej męskiego grania 8 edycji. I to zresztą słychać na płycie wydanej przez Polskie Radio zatytułowanej Męskie Granie 2017 dogrywka. No a wkrótce ten album najnowszy. Oczywiście ten artysta, który za chwilkę również i na tej nowej płycie będzie obecny. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, czuję, że cię trafię. Jestem tak nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczę. I znowu nocy są krótsze, znów jest więcej miast. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulicy nie są wcale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę mi się piję, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu nocy są krótsze, znów jest więcej nas. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Szybiesz, jesteście piękni. 30-letni. Jesteście piękni, mówię do mnie. 20-letni, więc jesteście najpiękniejsi. I znowu wiosna, wiosna, wiosna, oh. I znowu wiosna, wiosna, lepiej wraca czas. Wiosną mi mówisz, że gubisz swój dźwięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcesz się uciekać, lecz nie ma wojna. Już na północy są krótsze, znów jest więcej na. A nasze ciała są krótsze, a mi jest więcej. Szybie! Wiecie co? Prawda, jesteście piękni i dość dla was. Szalony koncert wtedy w 2017 roku, szalony i w tym roku. No i jak zwykle rozwiązywanie wielu zagadek, który utwór włączyć do repertuaru takiej płyty. Przyznam, że od 5 lat, kiedy konstruuję te płyty, po każdej kolejnej edycji naprawdę mam bardzo twarde orzechy do zgryzienia i tak do końca nie wiem, czy... czy to się wszystko udaje dobrze zrobić, bo przecież kłopot bogactwa jest niesłychany. Niesłychany spośród tylu fajnych wykonań wybrać tylko tyle, żeby się zmieściły na płytę. Przyznam, że w tym roku taki techniczny miły problem mieliśmy. Okazało się, czy wciąż się okazuje, że płyta, gdyby grała mniej więcej 15 sekund dłużej, byłyby problemy z jej odtwarzaniem. Także wypełniliśmy tę płytę z różnymi wykonaniami, załączeniami artystycznymi. Tak naprawdę, naprawdę, naprawdę w całości. A drugi krążek to jest oczywiście koncert zespołu Męskie Granie Orkiestra. No tym razem 2018. Będzie czego posłuchać za miesiąc z małym wąsem. Wszystko się ukazuje oczywiście nakładem Polskiego Radia. Już teraz Państwu tę płytę polecam. Tak, dla wszystkich, którzy zagrali na tegorocznym Męskim Graniu i dla tych, którzy nie zagrali, i dla tych, którzy wydają teraz swoje nowe albumy, no brawa dla Państwa. Ja rozumiem Cielecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. Ja rozumiem, że ciężko z nadmiaru wybrać tę jedną, gdy zalega ci w workach masa nasion boleśnie, ale żeby aż tak nisko lecieć i by mogła dupą się śmiać, mieć się w kolekcji tak. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. Pucha szampan. Gdy na poduszki opadniesz, losy opróżnisz całe, zatkasz głodny jej dziób, pracować zacznie znów mózg. Patrz przez okno jak lecę, wiatr dmuchawce mnie niesie, kłaniaj się bladzi ode mnie, szwagrów pozdrów koniecznie. Brawa dla Państwa, brawa dla Państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa. Nie ma litości, oj nie ma. Kasia Nosowska, brawa dla Państwa z nowej płyty zatytułowanej Basta. No to jeszcze jeden fragment do godziny 19 przy Myśliwieckiej 357. Oczywiście proszę pamiętać, że to najlepszy radiowy adres na świecie przez 24 godziny na dobę dla Państwa. Zespół Rights. Pa, pa.